programowy, natomiast ten proces łączenia partii, tak jak już mówiliśmy, jest długi, bo długa jest też ta sądowa droga zatwierdzania statutu. To wszystko jest na, powiedzmy, prostej, najlepszej drodze, ale ta droga się jeszcze nie zakończyła. I będziemy na pewno tworzyć lewicę, wspólną lewicę. Mamy nadzieję również, że kiedyś dołączy do nas może partia Razem, bo wyborcy nagrodzili nas w tych wyborach październikowych taką ogromną premią za to, że wreszcie lewica nie szła rozproszona, że wreszcie potrafiliśmy się dogadać pomimo dzielących nas różnych pomimo. Pani poseł, ja rozumiem, tylko że to już było grane jesienią, a mamy już kolejną jesień przed sobą i za chwilę nie będziemy sięgać do początków wiosny. Zapytam wprost, czym różni się formacja lewicy z nazwy od tego, co proponował Rafał Trzaskowski? O, bardzo wieloma rzeczami. Przede wszystkim... Poproszę. Pięć, tak? Pięć. Przede wszystkim formacji Rafała Trzaskowskiego jeszcze nie ma, tak? A my jesteśmy. Ale on ma 10 milionów głosów, a wy 400 tysięcy. W wyborach prezydenckich, ale... Nie wiemy jeszcze, czy to się realizuje. Jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, Europejskiej Partii Ludowej. A no właśnie, tutaj sięgamy do tego, że Rafał Trzaskowski, pomimo że był przedstawiany jako ktoś, nie wiem, świeży, kompletnie spoza polityki, to on w tej polityce jest bardzo, bardzo długo. On jest bardzo długo w Platformie Obywatelskiej. To prawda w drugim rzędzie, nie był tak eksponowany. Dopiero wybory na prezydenta Warszawy zrobiły z niego taką postać pierwszoplanową. Natomiast jeżeli chodzi o lewicę, my mamy bardzo dużo osób ze środowisk autentycznie społecznych i one są w tej chwili w Sejmie, pracują w tym Sejmie, współpracują również ze środowiskami, z których wyszły, więc my mamy no, taką bardziej autentyczną łączność. Nie musimy nagle szukać czarodziejskiej różdżki, żeby znaleźli się wokół nas ludzie, tak? Bo my po prostu ich mamy. I tylko niewdzięczni wyborcy tego nie widzą, pani poseł. Pan redaktor jest właściwy, ale jakby spojrzeć taka na to... Taka praca. Albo charakter. Ale też taka praca, że muszę powiedzieć, pani poseł, że niestety ta konwersacja musi dobiec końca, bo za moment 15.30 informacje dnia. Zatem ja serdecznie dziękuję pani poseł Hannie Gili-Piątek z Lewicy za obecność i cieszę się z pozytywnego, czyli negatywnego testu koronawirusowego. Wszystkiego dobrego. A jako się rzekło, za moment 15.30. Reklama. Już od teraz w świetnych lidlowych cenach. Kołdry i prześcieradła do twojej sypialni. Antybakteryjna kołdra wikowana już od 45 zł, a bawełniane prześcieradło z gumką już od 29 zł. Oszczędzaj dzięki lidlowym cenom. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. W powszechnym spisie rolnym chcemy poznać Wasze gospodarstwa. Otrzymane informacje pomogą nam lepiej planować inwestycje w Waszym regionie. Bezpieczeństwo danych zapewnia ustawa. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 15.30, czas na informacje dnia. Damian Szpyra, zapraszam. Na placu Piłsudskiego w Warszawie niedługo rozpoczną się kolejne uroczystości związane z ponownym objęciem przez Andrzeja Dudę najwyższego urzędu w państwie. Drugi raz prezydent przejmie zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Podczas tej ceremonii planowane jest wystąpienie głowy państwa. Będziemy je w całości transmitowali w Polskim Radiu 24. Wcześniej na Zamku Królewskim Andrzej Duda oficjalnie objął przewodnictwo w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. To najwyższe państwowe wyróżnienia państwowe nadawane przez prezydenta za szczególne zasługi dla kraju. Nie wspominając już o tym, że Order Orła Białego to historia ponad 300 lat Rzeczypospolitej, a w przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie ustanowienia Orderu Odrodzenia Polski. Dzisiejsza uroczystość miała symboliczny charakter, przyznał dyrektor Zamku Królewskiego profesor Wojciech Fałkowski. Symbolika państwowa spotyka się z wolą narodu, że majestat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej zyskuje swojego najwyższego reprezentanta. Po zaprzysiężeniu prezydent Andrzej Duda przyjął też meldunki od dowódcy garnizonu Warszawa oraz szefa służby ochrony państwa. Specjalna powstańcza gazeta, wystawy i przejazd powstańczego tramwaju. W ten sposób Katowicki Instytut Pamięci Narodowej przygotowuje się do setnej rocznicy drugiego powstania śląskiego. Wciąż, jak mówi dyrektor katowickiego IPN-u dr Andrzej Schneider, historycy nie mają pewności, dlaczego mieszkańcy Górnego Śląska chcieli przyłączyć się do odrodzonej Rzeczpospolitej. W moim przekonaniu byli motywowani nie tym, że liczyli na poprawę statusu materialnego, ale po prostu uważali, że przynależąc do państwa polskiego, jako mieszkańcy Górnego Śląska, będą po prostu u siebie. Symbolem tegorocznych obchodów rocznicowych na Śląsku jest replika sztandaru Tobie Polsko, świadectwa walki o powrót do macierzy. Przeciwko Białorusi jest prowadzona wojna hybrydowa, oświadczył prezydent Aleksander Łukaszenka. W Mińsku podczas narady z szefami resortów siłowych oznajmił, że należy oczekiwać brudnych sztuczek z różnych stron. Aleksander Łukaszenka dodał, że na Białorusi zatrzymano wielu ludzi, których celem była destabilizacja sytuacji i nie wiadomo, do czego oni są zdolni i kim dokładnie są. Polecił zaprosić do jego kraju prokuratorów generalnych Rosji i Ukrainy w celu wyjaśnienia sytuacji z zatrzymanymi na Białorusi najemnikami z prywatnej rosyjskiej jednostki wojskowej Wagnera. Część zatrzymanych walczyła w Donbasie na Ukrainie. Nie przyjadą, wopros ryszymy. Jeśli prokuratorzy nie przyjadą, sprawę będziemy rozwiązywać sami. Bez nich będziemy działać wyłącznie na zasadzie prawa i czynnika ludzkiego. Prezydent Białorusi powiedział, że nie należy dopuścić, aby w dniu wyborów 9 sierpnia i następnych dniach w stolicy doszło do zamieszek. O czym z Mińska mówił Włodzimierz Pac. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Wszechstronne Audi Q3 z ratą od 1050 zł netto miesięcznie. Z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Do końca sierpnia zapłacimy za Ciebie dwie pierwsze raty leasingu. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. 1920. Bitwa, która ocaliła Europę. Unikatowy album Polskiego Radia i Rady Mediów Narodowych w stulecie Bitwy Warszawskiej. Pierwsze tej miary fonograficzne zestawienie w historii polskiej radiofonii. Relacje świadków, artykuły prasowe, plakaty i zdjęcia, pieśni patriotyczne. Album dostępny od 7 sierpnia na sklep polskieradio.pl. Autopromocja. 15.34 to Polskie Radio 24. Za moment przeniesiemy się na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbędzie się uroczystość przejęcia zwierzchnictwa prezydenta Rzeczypospolitej nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej. A wraz z nami na naszych łączach jest Adam Borowski, PRL-owski opozycjonista. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to drogi Adamie, powiedz proszę, jak widzisz to, że było Złoty Chłopiec Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecny jest na sali plenarnej pod Zgromadzenie Narodowego podczas zaprzysiężenia demokratycznie wybranego prezydenta, a nieobecny jest człowiek, który zaczynał nawet w Solidarności Walczącej w NZS-ie, jakim był były lider postsolidarnościowej Platformy Obywatelskiej, czyli Grzegorz Schetyna. Ludzie w swoim życiu zmieniają poglądy, zmieniają postawy. Niektórzy w kierunku złego idą do dobrego, nawracają się, inni idą w drugim kierunku. I Grzegorz Schetyna, który no, był rzeczywiście członkiem Solidarności Walczącej, no od lat już jak wyrzekł się swojej swojego życiorysu, znaczy tamtego fragmentu swojego życiorysu. Przecież to on, kiedy był przywódcą Platformy Obywatelskiej, prowadził do Europarlamentu tych twardych, starych działaczy PZPR-owskich, jak Leszek Miller czy Cimoszewicz. Także on myślę, że niewiele ma wspólnego z etosem Solidarności Walczącej. Nie jestem pewien, czy był członkiem zaprzysiężonym, dlatego że przysięgaliśmy walczyć o Rzeczpospolitą Solidarną. To bardzo ważne słowo. Solidarną, no i teraz tworzą nową Solidarność. Tak. Tam tworzą. No, mogą sobie mówić, że tworzą. Niczego nie tworzą. Oni chcą po prostu zburzyć porządek, który tutaj w Polsce jest wypracowany. Nie lubią demokracji. Znaczy, lubią demokrację wtedy, kiedy wygrywają. Natomiast kiedy przegrywają, to już okazuje się, że demokracji nie ma. Także myślę, że Grzegorz Schetyna od dawna ma ten punkt swojego życiorysu zamknięty i nie odgrywa on w jego życiu żadnej roli, po prostu żadnej. Jest gotowy. Przyłóżmy ucho, panie Adamie, na moment do placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. O, już prezydent idzie, tak? Czołem żołnierze! Jak Państwo słyszycie, rozpoczynają się powoli uroczystości. Będziemy je Państwu w tle pokazywać dźwiękowo. Gdy rozpocznie się przemówienie i meldunki pana prezydenta, to oczywiście usłyszycie to Państwo na naszej antenie. Adam Borowski z nami. Ufam, że wybaczy trochę szarpanie tej rozmowy, ale to chyba naturalne. Dzieją się takie wydarzenia w Rzeczpospolitej, no bo znowu aż tak często nie przeżywaliśmy tego zaprzysiężenia. No pierwsze ważne, no pominę to wybór przez Zgromadzenie Narodowe Wojciecha Jaruzelskiego na pierwszego prezydenta III RP, no ale to potem Lech Wałęsa, symbol nadziei i przyspieszenia, potem Aleksander Kwaśniewski dwa razy, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i już Andrzej Duda. Wielokrotnie tego żeśmy nie przeżywali, ale natomiast widzimy także, że to powraca się coraz częściej do ważnych symboli z dłuższego trwania dziejów Polski. No ten początek świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego to przywrócenie flagi prezydenta Rzeczpospolitej z czasów II Rzeczpospolitej. Teraz podczas swego przemówienia prezydent Andrzej Duda mówił o tym rozwiązaniu konstytucyjnym, skąd bierze się władza z trzeciomajowej konstytucji, a po czym mieliśmy taki ważny symbol, gdzie dwóch kanclerzy, dwóch najważniejszych polskich odznaczeń, no i jeden z nich zdążył jeszcze w szarych szeregach brać udział, mówię o sędzi Nizińskim. No to jest nam potrzebne, nam wszystkim? Znaczy, ja myślę, że jest. Znaczy, myślę, że w dobie takiej rzeczywiście wojny cywilizacyjnej, ja uważam, że to nie jest walka, to jest wojna cywilizacyjna. Tu nie ma miejsca na żadne porozumienie. I w dobie tej wojny cywilizacyjnej ważnym jest, żebyśmy pokazali nasze korzenie, skąd wyszliśmy, prawda? że my wstąpiliśmy do Europy właśnie w momencie chrztu. Nie tam kiedyś, prawda, ktoś nas przyjął, nie przyjął, zechciał, nie zechciał. Jedni byli za, drudzy byli przeciw. My trwamy w tej Europie. My tą Europę kilkakrotnie obroniliśmy. Raz przed islamem pod Wiedniem, prawda, obroniliśmy Europę. Ona byłaby już w tej chwili islamska. Natomiast drugi raz obroniliśmy ją przed bolszewickim najazdem. Ta cywilizacja byłaby zabita po prostu, zniszczona przez bolszewików, gdyby nie nasz wysiłek zbrojny w 20 roku. Ta Europa ma mnóstwo nam do zawdzięczenia i musimy jej przypominać, że oni łaski nie robią nam, czy nas tutaj przyjmują, czy nie przyjmują. I tej opozycji trzeba jasno odpowiedzieć, prawda, że nasze miejsce jest nie z nadania Berlina, czy Brukseli, czy Paryża, tylko nasze miejsce jest z nadania własnego, prawda? To my wybraliśmy to. I to przypominał dziś prezydent w sali Sejmu, sali Sejmowej, na wzór sali Sejmu Śląskiego, o tym chrzcie polskim, wyboru, którego dokonał Mieszko I, przyjmując chrześcijaństwo. Tak jest. I to przyjmował nie z Berlina, czy w ogóle od strony Prus, tylko od strony Pragi. Ale skoro mamy te symbole, za chwilę pewnie wrócimy na plac marszałka Józefa Piłsudskiego, patrzę kątem oka na tą flagę właśnie prezydenta, na kreację pierwszej damy, pani Agaty Kornhauser Dudy, za chwilę podniesienie flagi państwowej i pewnie hymn, to wówczas on wybrzmi o teraz. Okolicznościowe wygłosi pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Wielce szanowny panie prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pani marszałek, panie marszałku, panie i panowie ministrowie, panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo, jestem zaszczycony, mogąc powitać pana prezydenta na uroczystości przekazania zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Podczas swojej pierwszej kadencji pan prezydent wielokrotnie dawał dowody, jak ważne są dla niego bezpieczeństwo Polski i jej obywateli oraz dobro Wojska Polskiego. Jednym z licznych przykładów jest wydarzenie, które miało miejsce 2 dni temu. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za te wszystkie starania, które zaowocowały utworzeniem 5. Korpusu US Army w Polsce. Bardzo za to dziękuję. A to tylko kolejny etap zwiększania obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Sojusz polsko-amerykański rośnie w siłę. Równie dobrze rozwija się współpraca w ramach NATO, której efektem jest stacjonowanie w naszym kraju oddziałów sojuszniczych. Dzięki poparciu pana prezydenta możliwe było poprawienie warunków pracy oraz służby żołnierzy i cywilnych pracowników Wojska Polskiego. Stąd między innymi podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych. Ci, którzy stoją na pierwszej linii, pełnią ciężką służbę oraz pracują na rzecz sił zbrojnych, wreszcie zostali docenieni. Ostatnie 5 lat to również okres, kiedy znacząco poprawiło się postrzeganie Wojska Polskiego przez społeczeństwo i zaufanie do Wojska Polskiego. Prestiż służby wojskowej znowu wzrasta, dzięki czemu jest coraz więcej chętnych do wstąpienia w szeregi sił zbrojnych. Żołnierze cieszą się szacunkiem, a weterani, którzy ryzykowali zdrowiem i życiem za Polskę, dzięki nowej ustawie otrzymują właściwą opiekę. Pan prezydent Andrzej Duda aktywnie wspierał również modernizację techniczną polskich sił zbrojnych. Przeznaczamy duże środki finansowe na zakupy nowoczesnego sprzętu i wyposażenia. Dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Obrony Narodowej żołnierze otrzymują najlepsze dostępne uzbrojenie, w większości pochodzące z polskich fabryk. Jestem pewien, że kolejna kadencja pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych będzie równie udana. Do tej pory nasza współpraca przyniosła wiele sukcesów i korzyści, ale równie dużo wyzwań stoi jeszcze przed nami. Bezpieczeństwo Polski i Polaków jest wartością bezcenną. Nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz jego wzmocnienia. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie ministrze. Szanowni państwo, przed nami oczekiwany moment. Ceremonia przyjęcia zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Pododdziały baczność na ramię pion. Prezentuj pion. Na prawo patrz. Poczet sztandarowy przed front szyku patrz. Z strzyku pododdziałów wystąpił poczet sztandarowy, którym dowodzi porucznik Mateusz Złamaniec. Asystuje porucznik Patryk Koroś, zaś sztandarowy sierżant Stanisław Daszko niesie sztandar Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Thank you. Uprzejmie proszę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę, o wystąpienie do sztandaru. Dowódcę garnizonu Warszawa proszę o asystowanie panu prezydentowi. Państwo, a już za chwilę nastąpi ceremonia złożenia wieńca na płycie grobu nieznanego żołnierza. Polskie Radio 24, w tej chwili prezydent Andrzej Duda w towarzystwie oficerów, generałów Wojska Polskiego podchodzi pod płytę grobu nieznanego żołnierza, tego symbolu wysiłku z czasów Wielkiej Wojny, wówczas nazywano pierwszą wojnę światową, wysiłku przywrócenia na mapę Europy i świata Rzeczpospolitej Polskiej i męstwa polskich żołnierzy, ale przecież mamy tam napisy sugerujące wprost całą historię Polski. Wcześniej, jak Państwo słyszeli, przed oddaniem salutów armatnich dla uczczenia rozpoczęcia kolejnej kadencji i zaprzysiężenia zwierzchnictwa sił zbrojnych przez prezydenta Andrzeja Dudy, przed tym salutem armatnim także jeden z najbardziej wzruszających sygnałów Wojska Polskiego. Prezydent nie tylko złożył kwiaty, ale także przykląkł, zrobił znak krzyża i długo patrzył na pozostałości ogrodu saskiego i pozostałości pałacu saskiego, który został zburzony przez Niemców w 1944 roku po powstaniu warszawskim. Jedyny fragment ocalały to właśnie grób nieznanego żołnierza. Także nad placem marszałka Józefa Piłsudskiego powiewa nie tylko biało-czerwona flaga, która została podniesiona podczas odśpiewania przez żołnierzy. To nowość wciąż w ceremoniale Wojska Polskiego, że żołnierze mogą śpiewać hymn narodowy. Nie tylko biało-czerwona flaga, ale także ta przedwojenna flaga prezydenta Rzeczypospolitej przywrócona w 2015 roku. I po raz pierwszy podczas zaprzysiężenia prezydenta Rzeczypospolitej na placu był także pomnik świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tam przed domem bez kantów, jak nazywany jest budynek od słów marszałka Józefa Piłsudskiego, dowództwa garnizonu Warszawa, które to jest kompanią honorową, a już dziś pułkiem honorowym dbającym o godny przebieg takich uroczystości. Wraz z nami uroczystości przysłuchuje się Adam Borowski. Po raz kolejny witam. Witam serdecznie. To raptem rok, gdy powrócił Lech Kaczyński. No, fizycznie w 2005 roku odbierał tą przysięgę prezydencką. Teraz jest już pomnikiem, a jak mówił dziś prezydent Andrzej Duda, także jego wielkim mistrzem. To tylko takie dość rutynowe stwierdzenie? Nie, no ja myślę, że prezydent mówi to z głębokim przekonaniem. Był w kancelarii, Andrzej Duda przecież był w kancelarii, był urzędnikiem, wysokiej rangi urzędnikiem w kancelarii pana prezydenta i tego abecadła politycznego uczył się od niego. Uczył się szacunku do Rzeczpospolitej, uczył się tego, że no, Rzeczpospolita jest najważniejsza. Polska jest najważniejsza. To dajmy głos zwierzchnikowi sił zbrojnych. Słuchajcie wszyscy. Szanowna Pani Marszałek Sejmu, Szanowny Panie Marszałku Senatu, Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze Obrony Narodowej, Szanowni Państwo Ministrowie, Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie, Ekscelencje Księża Biskupi, Księża Kapelani, wielce Szanowni Panowie Generałowie, Szanowne Panie i Panowie Oficerowie, Podoficerowie, Żołnierze, wszyscy wielce Szanowni Państwo, dostojni przybyli goście, drodzy rodacy. 6 sierpnia to dla polskiego wojska, dla polskich żołnierzy historycznie ważna data. Nie dlatego, że w tym właśnie dniu Andrzej Duda jako prezydent Rzeczypospolitej po raz drugi w swoim życiu obejmuje zwierzchnictwo nad polskim wojskiem. Ale dlatego, że właśnie 6 sierpnia 1914 roku o godzinie 2:42 z ulicy Oleandry w Krakowie wyruszyła pierwsza kompania kadrowa. Pierwsza kompania kadrowa, która była początkiem odradzającego się wojska niepodległej i suwerennej Polski, która wróciła na mapę Europy i świata w 1918 roku. Ale także dlatego, że 6 lat później, czyli dokładnie 100 lat temu, 6 sierpnia 1920 roku, naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski zatwierdził plany wielkiej operacji obronnej, która doprowadziła do zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, której 100. rocznicę będziemy obchodzili za 9 dni. 15 sierpnia, w dniu, które zostało potem ustanowione na tą cześć także Dniem Święta Wojska Polskiego. To są właśnie te daty tak mocno wpisane w historię polskiego oręża, tak mocno wpisane w historię polskiego żołnierza. To jest właśnie etos. Etos walki, etos heroizmu i etos zwycięstwa. To są dla polskich żołnierzy ważne dni. Apeluję z tego miejsca do polityków, aby tak jak kiedyś 100 lat temu Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa składał się z polityków wszystkich ówczesnych stronnictw parlamentarnych po to, żeby ratować Rzeczpospolitą przed wydawało się nieuchronną klęską w wojnie z bolszewikami. Wojnie ostatecznie zwycięskiej po Wielkiej Bitwie Warszawskiej. Tak jak oni razem umieli wtedy pracować nad sprawami Rzeczypospolitej, nad jej obroną, a potem nad jej odbudową. Tak apeluję, abyśmy razem byli w polskich sprawach. Mówiłem o tym dzisiaj w Sejmie, ale wśród tych polskich spraw z całą pewnością jest sprawa Wojska Polskiego, jego rozwoju. Jest sprawa tego, jak dalej będzie wyglądała modernizacja polskiej armii. Jest sprawa tego, jak polscy żołnierze będą mogli rozwijać się w naszym kraju i w jakim stanie polskie wojsko będzie za kolejne 5 lat i później. Chciałbym, żeby nad tymi kwestiami było zawsze spokojne porozumienie polityczne. Chciałbym, aby nad tymi kwestiami zawsze była spokojna polityczna debata. Debata merytoryczna, która prowadzi do dobrych konkluzji, takich, które polskie wojsko wspierają. Bo polski żołnierz na to zasługuje, bo na to zasługuje Rzeczpospolita. Panowie generałowie, oficerowie, żołnierze, z całego serca dziękuję wam za mijające 5 lat. Dziękuję wam za każdy dzień, kiedy byłem zwierzchnikiem sił zbrojnych i kiedy nie tylko patrzyłem, ale starałem się wspierać waszą służbę dla Rzeczypospolitej. Dzisiaj na następne 5 lat jedno mogę powiedzieć przed całym naszym społeczeństwem, narodem, z całą odpowiedzialnością. Polski żołnierz swoją służbą dla ojczyzny nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej wojskowości. Tych, o których mówiłem. I tych polskich bohaterów, którzy walczyli w wielkich bitwach. Pod Rokitną, na Westerplatte. Tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, pod Monte Cassino, wszędzie tam, gdzie polski żołnierz się krwawił, w walkach o Kołobrzeg, w walkach na Wale Pomorskim, w walkach o Berlin, ale także wtedy, kiedy polscy żołnierze wyzwalali Belgię, Holandię, wszędzie tam, gdzie walczyli, gdy bronili brytyjskiego nieba w bitwie o Anglię, wszędzie walczyli za Polskę, gdy krwawili się pod Tobrukiem czy pod Narwikiem, wszędzie tam powiewał nad nimi polski sztandar. Wszędzie tam był z nimi etos. Otóż zapewniam, że ten etos dalej noszą w sercu dzisiaj polscy żołnierze. Nigdy przez te 5 lat nie słyszałem ani jednego słowa o uposażeniach i czy wynagrodzeniach ze strony żadnego polskiego żołnierza. Słyszałem tylko o ojczyźnie, o służbie, o tym wszystkim, co tym etosem rzeczywiście jest i co go wyznacza. Dziękuję wam za to. Dziękuję wam za tą nieustanną gotowość. Dziękuję wam za to, że służycie i w Polsce, i kiedy trzeba, także i poza granicami, w kontyngentach. Widziałem tą służbę, spotykałem się z wami, ściskałem wasze dłonie. Jedyne, o czym rozmawialiśmy, to Polska, jej sprawy, to kwestie wyposażenia. Tak, wielokrotnie prosiliście o wyposażenie, że chcecie mieć wyposażenie nowocześniejsze, żeby lepiej służyć, żeby lepiej bronić ojczyzny. Że jesteście gotowi do służby w każdej chwili, o każdej porze dnia i nocy. Że jesteście gotowi za ojczyznę oddać życie. Dziękuję wam za to z całego serca. Dziękuję polskim żołnierzom, dziękuję weteranom poszkodowanym, wszystkim naszym bohaterom, także tym bohaterom współczesności, o których bardzo często się nie mówi, bo ich działania dla ojczyzny objęte są tajemnicą wojskową. Dziękuję wszystkim polskim bohaterom, dziękuję polskim żołnierzom, dziękuję im najbliższym, ich najbliższym za tą służbę dla ojczyzny. Żołnierze, obiecuję wam, że przez te kolejne 5 lat będę czynił wszystko, aby wasz wysiłek wspierać. Będę czynił wszystko, abyście mogli służyć spokojnie, bezpiecznie, mając jak najlepsze wyposażenie. Tak będziemy kontynuowali wszystkie programy modernizacji polskiej armii. Tak będziemy czynili wszystko, aby pomimo obecnej kryzysowej sytuacji związanej z koronawirusem realizować wydatki na modernizację polskiego wojska i podnieść te wydatki do 2,5% PKB w terminie, a mam nadzieję, że uda nam się to zrobić wcześniej. Tak będziemy realizowali rozpoczęte programy. Tak swojej modernizacji, wierzę w to głęboko, doczeka się także polska marynarka wojenna. Dziękuję wszystkim, którzy zgłaszają się, by służyć w Wojsku Polskim. Dziękuję żołnierzom służby zawodowej. Dziękuję także tym, którzy zgłaszają się do Wojsk Obrony Terytorialnej. Dziękuję wszystkim. Często niektórzy ludzie mówią, kto by dzisiaj bronił Polski? Taką mamy teraz młodzież. Otóż, proszę państwa, nieprawda. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Mamy tysiące młodych ludzi gotowych służyć ojczyźnie w każdej chwili. Jestem przekonany, że tak jak wtedy przed 100 laty powstała milionowa armia, która obroniła Polskę przed nawałą bolszewicką, tak bylibyśmy w stanie milionową armię stworzyć i dzisiaj, gdyby zaszła taka potrzeba i gdyby trzeba było iść na front i bronić Polski. Ale wierzę w to, że dzięki naszym działaniom, dzięki naszej obecności w NATO, najsilniejszym sojuszu militarnym na świecie, dzięki obecności wojsk sojuszniczych w Polsce, w szczególności amerykańskich, i dzięki marce, jaką ma polski żołnierz, odważny, dobrze wyszkolony, dzielny, nieustępliwy, nikt się nie odważy zaatakować Polski. Jesteśmy państwem bezpiecznym dzięki polskim żołnierzom. Żołnierze, moi kochani, wspaniali, możecie na mnie liczyć jako zwierzchnika sił zbrojnych. Jestem z wami zawsze, realizując wszystkie wasze potrzeby i pilnując, byście mogli służyć dobrze ojczyźnie. Niech żyje Polska! Niech żyje polskie wojsko! Dziękuję. To było przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy na placu Piłsudskiego, gdzie trwają uroczystości ponownego objęcia przez prezydenta zwierzchnictwa nad polskimi siłami zbrojnymi. A przypomnijmy, że uroczystości na placu Piłsudskiego to ostatni z elementów dzisiejszych uroczystości związanych z zaprzysiężeniem prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję. Rano przed Zgromadzeniem Narodowym prezydent złożył przysięgę, której rotę odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli, Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. W orędziu wygłoszonym po złożeniu przysięgi prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że przez najbliższych 5 lat będzie nadal realizował swój program. Wymienił 5 głównych obszarów, na których skupi się w drugiej kadencji. Te sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. To właśnie te 5 polskich spraw symbolizuje Polskę, która potrafi połączyć tradycję z nowoczesnością. Bo te 2 wartości nie wykluczają się. Taka jest właśnie Polska moich marzeń. Ambitna, rozwijająca się w szybkim tempie, innowacyjna, ale pamiętająca o swoich korzeniach, o swojej historii, o swojej tożsamości, o swojej tradycji. Mówiąc o bezpieczeństwie, prezydent podkreślał, że musimy nadal modernizować i rozwijać nasze siły zbrojne oraz nasze zdolności kooperacyjne z sojusznikami, w szczególności z armią amerykańską. Musimy działać na rzecz umocnienia więzi euroatlantyckich i sojuszu północnoatlantyckiego. To ważne zadanie na przyszłość, które mam nadzieję zawsze będzie trwało. Prezydent Duda mówił też, że powrót na ścieżkę dynamicznego rozwoju, na jakiej byliśmy przed pandemią koronawirusa, to dziś wyzwanie dziejowe. Podkreślał, że w tej dziedzinie impuls musi dawać państwo. Właśnie w czasie kryzysu inwestycje publiczne są najważniejsze. Nie ma i nie będzie rozwoju Polski bez inwestycji. A my musimy wrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju, na jakiej byliśmy przed pandemią. To jest dzisiaj wyzwanie dziejowe. Potrzebujemy przedsięwzięć wielkich, takich jak Centralny Port Komunikacyjny, rozbudowa gazoportu w Świnoujściu, przekop Mierzei Wiślanej, budowa i rozwój portów morskich, transportu morskiego i przemysłu stoczniowego. Prezydent dodał, że pomyślność Polski jest wspólnym dziełem wszystkich Polaków. Obywatele Rzeczypospolitej wszyscy są sobie równi. Nie ma różnicy pomiędzy mieszkańcami wielkich miast, małych miasteczek i wsi. Każdy ma swoją i równą godność. Nie dzielimy Polaków na lepszych i gorszych ze względu na zarobki, wykształcenie, poglądy czy wyznanie religijne. Każdemu należy się szacunek. Polakiem jest każda osoba lojalna wobec Rzeczypospolitej i wobec swoich współobywateli. Każdy, kto ma Polskę w sercu. A politycy różnie komentowali orędzie. W ocenie wicemarszałka Senatu z Polskiego Stronnictwa Ludowego Michała Kamińskiego fragment dotyczący poszanowania prawa był mądry, ale nieszczery. Dodał, że w orędziu spodobało mu się poruszenie tematu godności i równości wszystkich Polaków. Jedyne, co mogę powiedzieć, że mi się zdecydowanie podobało w tym przemówieniu, to zdecydowane odcięcie się pana prezydenta od etnicznie pojmowanego patriotyzmu. Pan prezydent dzisiaj, ja tak rozumiem jego słowa, powiedział bardzo wyraźnie, że Polakiem ma się czuć każdy prawo, niezależnie od swojego, że tak powiem, pochodzenia krwi, tak to nazwę. I to odcięcie się od etnicznego nacjonalizmu jest bardzo ważne, zwłaszcza w Polsce. Z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji ocenił, że w orędziu prezydenta zabrakło konkretów. Zdaniem Bosaka było one powtórzeniem przemówień z kampanii prezydenckiej. Wystąpienie bardzo ogólne, bardzo wielowątkowe, charakterystyczne dla kampanii wyborczej, z wieloma zapowiedziami z zakresu polityki państwowej, przypominające momentami exposé premiera. Posłanki Lewicy podczas zaprzysiężenia były ubrane w garsonki o różnych kolorach, które po zajęciu przez nie miejsce na sali plenarnej ułożyły się w kolor tęczy, czyli symbol ruchu LGBT. Posłanka Lewicy Monika Falej powiedziała, że w ten sposób posłanki chciały pokazać wsparcie dla osób dyskryminowanych. Jej zdaniem w orędziu zabrakło tego tematu. Jako posłanki, posłowie Lewicy chcieliśmy pokazać, że ważni są ludzie. Właśnie tęcza to jest symbol osób dyskryminowanych, w tym momencie już wszelakich. To nie chodzi tylko o osoby LGBT, tylko chodzi o konstytucję, którą pan prezydent niejednokrotnie łamał i teraz na nią przysięgał. Więc to już jest przekaz taki, żeby pan prezydent pamiętał o tym, że przysięga zobowiązuje, żeby chronić wszystkich obywateli i obywatelki kraju. Z kolei wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości oceniła, że orędzie było dobre i wyważone. Zwracał się wielokrotnie w stronę opozycji, wyciągając rękę, co ważne. Docenił wybór, głosy Polaków, również te głosy, które nie padły za jego kandydaturą. Wielki szacunek, otwarcie, bardzo dobre wystąpienie. W zaprzysiężeniu prezydenta Andrzeja Dudy uczestniczyła większość parlamentarzystów. Jedynie Klub Koalicji Obywatelskiej był reprezentowany przez kilkunastoosobową delegację. W uroczystości wzięli udział również m.in. były prezydent Aleksander Kwaśniewski oraz byli premierzy Beata Szydło i Waldemar Pawlak. A w tej chwili na placu Piłsudskiego trwa defilada wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Kończąca dzisiejsze uroczystości i kończąca również uroczystości ponownego objęcia przez prezydenta zwierzchnictwa nad polskimi siłami zbrojnymi. Dzisiaj padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu doby testy potwierdziły 726 nowych przypadków. Zmarło kolejnych 18 osób. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że najwięcej przypadków zarejestrowano w 4 województwach. 4 województwa, które mają w okolicach 100 lub przekraczają 100 przypadków na dobę, czyli Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Mazowsze. Na Śląsku jutro z pewnością będzie więcej przypadków. To od razu trzeba zastrzec, z pewnością będzie więcej przypadków, ponieważ dzisiaj jeszcze nie są zaraportowane wszystkie przypadki z wczorajszego dość dużego przesiewu w kopalni Chwałowice i w kopalni Bielszowice. W najbliższych dniach będzie też dużo potwierdzonych przypadków z Wielkopolski i Małopolski, poinformował rzecznik resortu zdrowia. Wielkopolska, tu powinniśmy w tych też najbliższych dniach skończyć już raportowanie firmy drobiarskiej, gdzie było dość dużo przypadków. W Małopolsce tam od jutra będą dość duże przesiewy. Tam będą dość duże przesiewy w dość dużych zakładach pracy. Pewnie te pierwsze raporty z tych dużych przesiewów pojawią się pewnie te przypadki w okolicach niedzieli, więc tu musimy liczyć, że Małopolska jeszcze będzie w tych wynikach iść w górę. Od soboty w 19 powiatach zostaną zaostrzone zasady sanitarne związane z koronawirusem. Chodzi o powiaty znajdujące się w województwach wielkopolskim, małopolskim, łódzkim, śląskim i podkarpackim. W niektórych miejscach mieszkańcy znów będą musieli nosić maseczki nawet na świeżym powietrzu. Nowe zasady ogłosiło Ministerstwo Zdrowia. Ograniczenia mają być wprowadzane miejscowo, a nie jak dotychczas, czyli na terenie całego kraju. W zależności od liczby nowych zakażeń, Ministerstwo Zdrowia będzie oznaczało powiaty według kolorów zielonego, żółtego i czerwonego. W tych ostatnich, gdzie zagrożenie koronawirusem jest najwyższe, będzie obowiązywał szereg ograniczeń. Wracamy do tego, że w przestrzeni publicznej po prostu nosimy maskę. Mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jego zastępca Janusz Cieszyński dodaje, że w czerwonych strefach liczba pasażerów w komunikacji miejskiej nie będzie mogła przekraczać połowy miejsc siedzących. Niższe będą też limity osób na weselach i pogrzebach. Ograniczamy to w strefie czerwonej do 50 osób, a w strefie żółtej do 100. Lista zagrożonych obszarów będzie się zmieniać i ma być aktualizowana 2 razy w tygodniu. Paweł Mytlewski, Polskie Radio. A wykaz powiatów z zaostrzonym rygorem sanitarnym zamieszczono na stronie internetowej resortu zdrowia. To m.in. powiaty wieluński, ostrzeszowski, rybnicki i nowosądecki. Minister zdrowia ponownie też zaapelował o przestrzeganie reżimu sanitarnego na terenie całego kraju. Podczas konferencji prasowej Łukasz Szumowski podkreślał, że niepokojące jest nieprzestrzeganie zasad przez część społeczeństwa. Apel o takie otrząśnięcie się z atmosfery, z nastroju beztroski dotyczy całej Polski, bo naprawdę jeżeli nie chcemy, żeby kolor czerwony się rozprzestrzenił na całą Polskę, no to starajmy się zachowywać reżim sanitarny. Nosić maskę w sklepach, w komunikacji miejskiej. Nie ma tak naprawdę czegoś takiego jak medyczne przeciwwskazania do zasłaniania nosa i ust. Nie może nosić maski z powodu bardzo ciężkiej niewydolności oddechowej. Zawsze może nosić przyłbicę. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że od 1 września osoba, która nie może ze względów zdrowotnych nosić maski, będzie musiała mieć przy sobie zaświadczenie lekarskie. A na świecie jest już 707 tysięcy ofiar śmiertelnych oraz 18 milionów 800 tysięcy zakażeń koronawirusem. Tak raportują naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johna Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie jest najwięcej ofiar i chorych, wczoraj zmarło prawie 1300 osób, a łączna liczba zgonów z powodu COVID-19 to obecnie 161 tysięcy. W Brazylii minionej doby zakaziło się aż 57 tysięcy osób, co jest nowym dziennym rekordem w tym kraju. Liczba ofiar zbliża się do 100 tysięcy. Z kolei w Meksyku zmarłych jest niemal 50 tysięcy. Rośnie też liczba zakażeń w Europie. Francja zanotowała niemal 1700 nowych zachorowań, najwięcej od ponad 2 miesięcy. Z kolei australijskie Melbourne, drugie największe miasto w kraju, rozpoczęło 6-tygodniowy lockdown. Zamknięta jest większość sklepów i biur. Facebook po raz pierwszy tymczasem zdjął wpis przedstawicieli kampanii Donalda Trumpa. Powodem były zawarte w nim nieprawdziwe informacje o koronawirusie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował w programie pierwszym Polskiego Radia, że pod koniec sierpnia lub we wrześniu dojdzie do nowelizacji budżetu państwa. Minister wyjaśnił, że nowelizacja ma przygotować Polskę na jak najlepsze wykorzystanie środków z przyszłorocznej nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Pan premier wywalczył znaczącą sumę z Unii Europejskiej, która będzie płynęła do Polski na inwestycje. A pamiętajmy, że rzadko jest tak, żeby Unia Europejska finansowała 100% takiej inwestycji. My potrzebujemy też wkład własny tam włożyć, więc przygotowujemy budżet, żeby jak najwięcej kosztów przerzucić na ten rok, żeby mieć tak zwany space, możliwość, żeby mieć wystarczająco pieniędzy na wkład własny, na te inwestycje, które będą, mam nadzieję, już w przyszłym roku uruchomione w Polsce. Minister finansów mówił w Sygnałach Dnia, że z powodu pandemii koronawirusa nieuchronny jest spadek PKB. Podkreślał jednak, że pomimo tego prognozy gospodarcze na przyszły rok są pozytywne. Tyle dobrze, że w Polsce, pomimo że do końca roku PKB skurczy się o 4,6%, to jest najniższy poziom w recesji w całej Unii Europejskiej. Średnio jest ponad 8%, więc ta recesja jest dość lekka. I w przyszłym roku prognozujemy, że odbijemy się tam gdzieś koło 4%, więc do końca przyszłego roku już będziemy w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że bardzo szybko już wtedy gospodarka będzie ruszała do przodu. Minister Kościński powiedział również, że w przyszłym roku inflacja spadnie i wyniesie 1,8%. Zdaniem szefa resortu finansów, kryzys może stać się szansą dla naszego kraju na skok cywilizacyjny. Jak zaznaczył, sposobem na przyspieszony rozwój Polski są wielkie inwestycje. Mieszkańcy Bejrutu opłakują zabitych we wtorkowej eksplozji chemikaliów w porcie. W libańskiej stolicy rozpoczęły się pogrzeby pierwszych ofiar, w tym strażaków, którzy zginęli, gdy próbowali opanować początkowy pożar. Liczba zabitych wzrosła do 145, a rannych jest już ponad 5000 osób. Media podają coraz więcej informacji o tym, dlaczego doszło do wybuchu. Wiele wskazuje, że jedną z przyczyn tragedii były wieloletnie zaniedbania władz portu oraz polityków. Do pożaru i późniejszej eksplozji doszło w momencie, gdy spawacze prowadzili pracę w magazynie numer 12. Składowano tam prawie 3000 ton niezabezpieczonych w żaden sposób azotanów. Z ustaleń miejscowych mediów wynika, że ładunek trafił do bejruskiego portu przypadkiem. 6 lat temu znajdował się na pokładzie statku płynącego do Mozambiku. Maszyna miała jednak awarię i zawinęła do portu w Bejrucie. Usterka była na tyle poważna, że libańskie służby nie pozwoliły okrętowi wyruszyć w dalszą drogę. Azotany zostały wyładowane do magazynu, a marynarze uciekli. Właściciel statku nie zainteresował się losem maszyny. W samym Bejrucie ostrzegano, że ładunek w porcie to tykająca bomba, ale nikt nie doprowadził do jego usunięcia. Azotany przeleżały w porcie 6 lat, aż wyleciały w powietrze, powodując największe od dekad zniszczenia w Bejrucie. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. A na miejsce do Bejrutu przyleciał właśnie francuski prezydent Emmanuel Macron. Polityk mówił, że w Libanie potrzebnych reform, by postawić kraj na nogi. Od jesieni w Libanie panuje ogromny kryzys gospodarczy. Sami Libańczycy masowo domagają się rozliczeń całej klasy politycznej za korupcję, zaniedbania, a teraz za najnowszą tragedię. W Bejrucie są już też polscy strażacy, którzy pod kierunkiem lokalnych służb przeszukują teren katastrofy, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski. Strażacy będą metr po metrze w wyznaczonej przez władze strefie przeszukiwali konstrukcje zawalonych budynków i poszukiwali żyjących jeszcze osób. W samym epicentrum te szanse są małe na przeżycie, dlatego że kula ognia, która pojawiła się przy eksplozji, temperatura tego płomienia wynosiła ponad 1000 stopni Celsjusza. Czym dalej od tego miejsca, tam na pewno są większe szanse na odnalezienie żywych osób. Kilkaset osób miało być zaginionych, więc na pewno na tym skupią się działania naszych ratowników. Do Libanu poleciało wczoraj 43 strażaków z grup poszukiwawczych oraz psy. Tym samym samolotem do Bejrutu polecieli też nasi medycy z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. Mimo trudności i zmienionych form pielgrzymowania, pomocnicy przybywają na Jasną Górę. W najbliższych dniach, dziś i jutro, do Sanktuarium Jasnogórskiego dotrze sztafetowa 38. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gnieźnieńskiej i 28. Piesza Pielgrzymka Diecezji Legnickiej. To, że pielgrzymki wyruszają, stanowi bardzo charakterystyczny rys polskiej maryjności, mówi przeor Jasnej Góry ojciec Samuel Pacholski. Te pielgrzymki idą albo w mniejszej ilości osób, albo idą systemem sztafetowym, a więc codziennie wymieniają się na trasie pielgrzymi. Oczywiście są ci, którzy też są włączeni w pielgrzymowanie w sposób duchowy, ale to, że te pielgrzymki idą, stanowi bardzo charakterystyczny rys polskiej maryjnej duchowości, bo pamiętajmy, że pielgrzymki piesze to jest oczywiście przede wszystkim pielgrzymowanie na Jasną Górę, ale także do innych sanktuariów i każdy, kto przybywa z zagranicy, katolicy z innych krajów, z podziwem patrzą na ten fenomen pielgrzymowania pieszego właśnie w Polsce. A aby nie przerwać wielowiekowej tradycji, dziś na pątniczy szlak wyruszyła 309. warszawska pielgrzymka piesza. Z powodu epidemii w tym roku pielgrzymuje delegacja 50 osób. Reszta pątników jest zaproszona do pielgrzymowania duchowego za pośrednictwem mediów lub spotkań w stołecznym sanktuarium jasnogórskim Matki Życia. To ciągłość pielgrzymki oznacza wierność, mówi przeor Jasnej Góry. 309 warszawska pielgrzymka piesza szła wtedy, kiedy Polska była pod zaborami, wyruszyła także podczas powstania warszawskiego, więc wydaje się, że pandemia to nie jest taka okoliczność, która mogłaby przeszkodzić w zorganizowaniu i przeprowadzeniu tej pielgrzymki. Myślę, że ta ciągłość z jednej strony pokazuje wierność pielgrzymowania na Jasną Górę i cieszymy się, że te pielgrzymki idą i że sierpień tradycyjnie jako miesiąc poświęcony Matce Bożej z licznymi uroczystościami jej dedykowanymi jest ubogacony przez to piesze pielgrzymowanie. Dobra. Na Jasną Górę piesza pielgrzymka warszawska dotrze za 9 dni w Wigilię uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To najstarsza w Polsce piesza pielgrzymka do Częstochowy, na którą po raz pierwszy wyruszono w 1711 roku w dziękczynieniu za ustanie zarazy. Mija 75 lat od zrzucenia amerykańskiej bomby atomowej na Hiroshimę. 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8.15 na japońskie miasto spadła 4-tonowa bomba uranowa. Tego dnia po raz pierwszy w historii użyto energii nuklearnej przeciw ludziom. Dokładnie o 8.15 superforteca Enola Gay zrzuciła bombę nazwaną przez naukowców Little Boy na Hiroshimę. W ciągu kilku sekund miasto zostało zmiecione z powierzchni ziemi, a wielu jego mieszkańców dosłownie wyparowało. W ogniu zginęło ponad 78 tysięcy osób, a zniszczeniu uległo blisko 90% budynków. Prezydent USA Harry Truman tłumaczył potem, że zrzucenie bomby miało zakończyć wojnę na Pacyfiku i uchronić świat przed kolejnymi ofiarami. Obecne działania w Japonii są tylko ułamkiem tego, co mogłoby się zdarzyć podczas III wojny światowej. 3 dni później, 9 sierpnia, bomba nazywana Fat Boy została zrzucona na Nagasaki. Po 2 atakach nuklearnych Japonia skapitulowała. Poddanie się Cesarstwa Japonii zakończyło II wojnę światową. Przemysław Lis, Polskie Radio. A w obu tych wybuchach zginęło blisko 220 tysięcy osób. Były to jedyne w historii 2 przypadki użycia broni jądrowej do działań zbrojnych. Suma wydarzeń. Reklama. Są momenty, w których zmieniają się wszystkie zasady, a dotychczasowe rozwiązania przestają działać. Na ten wyjątkowy czas mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę. Komfortowe Audi A4 z ratą od 1050 zł netto miesięcznie, z bezpiecznymi produktami finansowymi Audi. Do końca sierpnia dajemy Ci możliwość bezkosztowego zakończenia umowy leasingowej przez pierwsze 12 miesięcy. Sprawdź w salonach i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Marian, a jak najlepiej kupić laptopa albo smartfona? No jak? Taniej, Barbara. W Media Expert. W Media Expert taniej do minus 70%. Smartfon Xiaomi Redmi Note 8T, szary, 64 giga, teraz za jedyne 749 zł. Laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 512 giga, teraz taniej o 500 zł. Media Expert. O, i działka znów zaczyna wyglądać jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone, czas przyciąć drzewka. Mamo, odpocznij trochę, bo znów zaczną dokuczać ci nogi. Spokojnie, kochanie. Pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów w ogródku. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Plus. Ten na skurcze? Nie tylko. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus oprócz magnezu i potasu zawiera różdżyk, który usprawnia krążenie w kończynach, co przynosi ulgę zmęczonym i ociężałym nogom. Zdrowit Skurcz Plus. Lekkie nogi bez skurczów. Zdrowit. W Media Expert taniej do minus 70%. Lodówka Beko teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali teraz taniej o 800 zł. Media Expert. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Jestem Hania. Mój tata był ratownikiem górskim. Zginął na służbie ratując ludzkie życie. Wyrosłam już z żalu, że tamtego dnia tata poszedł na akcję. Udało mi się, ponieważ znalazłam ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon też stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 16.30, czas na informacje dnia. Damian Szpyra, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda ponownie objął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. W uroczystościach na Placu Piłsudskiego w Warszawie wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych, w tym członkowie rządu, marszałkowie i wicemarszałkowie obu izb parlamentu. Zgodnie z ceremoniałem prezydent przyjął meldunek od szefa sztabu generalnego i dokonał przeglądu pododdziałów. Odegrano hymn państwowy i podniesiono na maszt państwową flagę. Andrzej Duda mówił o etosie żołnierza i przypomniał. Polski żołnierz swoją służbą dla ojczyzny nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej wojskowości i tych polskich bohaterów, którzy walczyli w wielkich bitwach pod Rokitną, na Westerplatte, tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, pod Monte Cassino. To był ostatni element związany z objęciem drugiej pięcioletniej kadencji Andrzeja Dudy. Wcześniej, po zaprzysiężeniu mszy świętej za ojczyznę, symbolicznie objął przewodnictwo w kapitułach Orderu Orła Białego i Orderu Odrodzenia Polski. Kolejna doba i kolejne rekordowe dane na temat wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce. Przybyło 726 nowych przypadków. Pojutrze w 19 powiatach będą obowiązywały lokalne zalecenia mające ograniczyć rozwój pandemii. Lista regionów będzie aktualizowana co 2-3 dni przez Ministerstwo Zdrowia. Tymczasem policja ostrzega przed oszustwami na koronawirusa. To nowy sposób okradania seniorów. Tak było wczoraj w Szczecinie. Seniorek na telefon stacjonarny zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. Poinformował, że córka kobiety zachorowała na koronawirusa i trafiła do szpitala. Jest w ciężkim stanie. Dodał, że pilnie potrzebna jest szczepionka sprowadzona z USA, która pomoże w walce z rzekomą chorobą. Powiedział, że kosztuje ona kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przerażona seniorka w obawie o życie córki przekazała swoje oszczędności mężczyźnie, który przyszedł do jej domu. Chwilę później pokrzywdzona zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa. Wtedy powiadomiła służby. Policja prosi o czujność. Przypomina, że funkcjonariusze nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zadzwonić pod 997. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Kolejne grupy w drodze na Jasną Górę. W pierwszej pielgrzymce biorą udział od dziś wierni z kilku diecezji: Warszawy, Radomia, Płocka czy Krakowa. W tym roku pieszych pielgrzymów jest znacznie mniej, a to w związku z epidemią. W radomskiej bierze udział nie 6 tysięcy, jak w ubiegłym roku, a 600 osób, czyli 10 razy mniej. Pielgrzymi mają świadomość zagrożenia, znają zasady i będą się do nich dostosować. No jest taki troszeczkę niepokój, takie jest trochę podenerwowanie, no ale nie mogło mnie tu zabraknąć. Na pewno będzie trochę trudniej, no bo jednak są te wymagania sanitarne i trzeba ich dotrzymać, ale jednak jakoś się dojdzie. Wydaje mi się, że będzie wszystko w porządku. A ci, którzy nie zdecydowali się podjąć pomocniczego trudu, w swoich parafiach systematycznie zmierzają uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych. Czas na prognozę pogody. Synoptycy ostrzegają przed upałem w centralnym pasie Polski. Chodzi o województwa lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, mazowieckie i lubelskie. Na pozostałym obszarze ciepło i bezchmurnie. Temperatura obecnie od 22 stopni w Suwałkach, 25 w Opolu, do 27 w Warszawie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Pora na sport, przed mikrofonem Rafał Bała. Kolarze rywalizują dziś na trasie z Opola do Zabrza na drugim etapie Tour de Pologne. Najlepsi zbliżają się do połowy dystansu. Maciej Paterski i Holender Julius Vandenberg biorą udział w ucieczce i mają prawie 6 minut przewagi nad peletonem. Tymczasem lekarze ze Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu poinformowali, że holenderski kolarz Fabio Jakobsen, który doznał najpoważniejszych obrażeń w kraksie na finiszu pierwszego etapu Tour de Pologne w Katowicach, będzie wybudzany ze śpiączki farmakologicznej stopniowo do piątkowego poranka. Polska, Cypr, Grecja i Węgry w najbliższym sezonie będą gospodarzami spotkań piłkarskich europejskich pucharów na neutralnych stadionach, w razie gdy w związku z pandemią koronawirusa zajdzie taka potrzeba. O tym postanowieniu poinformowała UEFA. Te cztery kraje zadeklarowały, że w razie potrzeby są w stanie udostępnić odpowiednie stadiony i utworzyć uprzywilejowane korytarze podróżne dla zespołów grających w konkretnych meczach. Michał Kucharczyk został nowym piłkarzem Pogoni Szczecin. 29-letni skrzydłowy większość kariery spędził w warszawskiej Legii, ale przez ostatni rok grał w Ural i Jekaterynburg. W jego barwach wystąpił w 16 spotkaniach rosyjskiej ekstraklasy. Kucharczyk podpisał 3-letni kontrakt. Z Krakowi odchodzi z kolei Janusz Gol, jeszcze kilkanaście tygodni temu kapitan drużyny Pasów. Umowę z 34-letnim pomocnikiem rozwiązano za porozumieniem stron. Gol był jedynym piłkarzem krakowian, który w czasie pandemicznej przerwy nie zgodził się na obniżkę zarobków. Miniony sezon ekstraklasy Pogoń zakończyła na 6. miejscu. Krakowia była 7., ale zdobyła Puchar Polski, dzięki czemu wystąpi w kwalifikacjach do Ligi Europy. Przełożony z 6 czerwca na 12 września. Piknik olimpijski w Warszawie został ostatecznie odwołany z powodu pandemii koronawirusa, poinformował Polski Komitet Olimpijski. Impreza organizowana corocznie na Stołecznej Gębie Potockiej jest okazją do zapoznania się z różnymi dyscyplinami oraz do spotkania z byłymi i obecnymi gwiazdami sportu. Pikniki olimpijskie odbywają się od 2006 roku. Poprzednio gościła je Agricola. W przygotowaniu imprezy uczestniczy mnóstwo wolontariuszy, a ściąga ona co roku ponad 30 tysięcy sympatyków sportu, nie tylko z Warszawy. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Co prawda nie chwali się dnia przed jego zakończeniem, ale powolutku ten dzień się kończy. Dzień to ważny dla pana i dla pana prezydenta? W tej chwili schodzimy z placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Pan prezydent przejął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi naszego kraju po raz kolejny. Nie wiem, czy słychać tutaj okrzyki ludzi, prawda, bo pan prezydent po prostu wita się z ludźmi, rozmawia z ludźmi, robi zdjęcia. Oczywiście, że to jest ważny moment, to jest moment historyczny i historia dzieje się na naszych oczach, panie dyrektorze, szanowni państwo. Jesteśmy jej świadkami i uczestnikami. To drugi prezydent, któremu udało się pełnić drugą kadencję na urzędzie prezydenta. Dokładnie tak, przy czym no, proszę zauważyć, w jak trudnych warunkach odbywała się kampania wyborcza. To jest chyba najdłuższa kampania wyborcza w ostatnim 30-leciu, prawie pół roku, pandemia koronawirusa, wszelkiego rodzaju zawirowania, no, zmiana kandydata głównej partii opozycyjnej. No, naprawdę wiele, wiele zamieszania, ale na całe szczęście wybory zakończyły się sukcesem. Pan prezydent Andrzej Duda został wybrany na drugą kadencję, tak jak pan powiedział, jako drugi w historii prezydent Rzeczypospolitej. Na drugą kadencję został wybrany przez naszych rodaków przy olbrzymiej frekwencji, olbrzymi mandat społeczny, olbrzymie zaufanie. No to jest na pewno coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Jak pan ocenia wystąpienie pana prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym? Jeszcze raz, panie redaktorze. Jak pan ocenia wystąpienie pana prezydenta przed Zgromadzeniem Narodowym? No, panie redaktorze, nie mi oceniać wystąpienia pana prezydenta, natomiast pan prezydent zarysował to, co będzie najważniejsze, to co było najważniejsze w ostatnich 5 latach i co będzie najważniejsze w kolejnych 5 latach dla pana prezydenta. Pan prezydent jasno podkreślił, jak ważna jest rola rodziny w Polsce, jak ważne są kierunki związane z bezpieczeństwem Polaków. Tymi rzeczami, które były najważniejsze dla pana prezydenta i będą także najważniejsze w kolejnej kadencji prezydenta. Pan ze skromnością podszedł do tematu oceny wystąpienia pana prezydenta. Mniej skromnie, acz od razu dobitnie, bo mówi, że mało kulturalnie ocenia to wystąpienie, były prezydent Bronisław Komorowski, którego dzisiaj niestety podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego zabrakło. Był natomiast Aleksander Kwaśniewski. Jest to znamienne, czy nie? Oczywiście, że jest to znamienne. Jesteśmy wdzięczni. No to tutaj mogę publicznie podziękować panu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, że dzisiaj brał udział w posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. To na pewno ważny gest z jego strony. I dziwi mnie jednocześnie brak obecności właśnie na przykład pana prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wielka szkoda, że pana prezydenta Bronisława Komorowskiego dzisiaj na tych uroczystościach nie było. No, to na pewno nie jest ze strony czy pana prezydenta Komorowskiego, czy także innych polityków, których dzisiaj zabrakło podczas uroczystości, nic dobrego. Na pewno to nie jest nic jednoczącego, na pewno nie jest to coś, co byłoby czynnikiem państwotwórczym, tak bym powiedział. Wielka szkoda, że ta kultura polityczna, że te podziały, które przecież są naturalne w demokracji, że ci politycy nie potrafią się wnieść ponad te podziały i nie potrafią przede wszystkim uszanować wyboru Polaków, wyboru tak ważnego, dokonanego przy tak olbrzymiej frekwencji przecież. Mm-hmm. Panie ministrze, czy emocjonalnie dotknęło was to, że Platforma Obywatelska, chcąc umniejszyć roli, wagi, znaczeniu i randze dzisiejszej uroczystości, nie wysłała swojego lidera? Właściwie lider Platformy Obywatelskiej nie stawił się w Sejmie, nie stawił się lider Nowoczesnej, nie stawił się lider Zielonych. Chcąc umniejszyć, chyba wywyższyli, ponieważ w swojej reprezentacji był profesor, marszałek Senatu, profesor Tomasz Grodzki. No tak, z całą pewnością tak jest. Panie redaktorze, ja naprawdę dziwię się tym osobom, że nie potrafiły dzisiaj stawić się na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Osoby, które tyle mówią o demokracji, mówią co chwilę o konstytucji, mówią o różnych podniosłych rzeczach. Dzisiaj w tak historycznym, ważnym dla wielu Polaków momencie te osoby nie potrafiły przyjść, nie potrafiły usiąść i wysłuchać przemówienia pana prezydenta podczas Zgromadzenia Narodowego. Przede wszystkim nie potrafiły uszanować decyzji i woli Polaków, bo ja to tak właśnie odbieram. No jeżeli polityk, także przecież wybrany przez Polaków w wyborach powszechnych, nie potrafił uszanować wyboru Polaków, jeżeli chodzi o urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to nie jest to na pewno nic, co byłoby dobre. Panie ministrze, zapytam o jeszcze jedną rzecz. Zanim zadam to pytanie takie, którego pan się nie spodziewa, a mnie ono się tak kolibie we głowie od samego rana. Wychodząc z telewizji, sobie spróbowałem tworzyć historię alternatywną. To profesor Grodzki nieprzymuszany, więc marszałek Senatu, już po posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, towarzyszył panu prezydentowi wraz z marszałkiem Sejmu. Był też dzisiaj na placu Piłsudskiego. Razem z panem prezydentem składał wieńce. No, to jest chyba ważny gest. Tak, to jest bardzo ważny gest. Uważam, że pan marszałek Tomasz Grodzki zrobił coś, co na pewno jest dla wielu symboliczne i jest przede wszystkim po prostu dobre. Obecność pana marszałka na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, obecność pana marszałka choćby na tych uroczystościach, które dosłownie kilkanaście minut temu zakończyły się na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, pokazują, że można współpracować, można się wznieść ponad, tak jak powiedziałem, zupełnie naturalne podziały, które w życiu politycznym występują. Dziwi mnie naprawdę w ogromnym stopniu, że inni politycy nie potrafią się ponad te podziały polityczne wznieść. To argumenty, które gdzieś dzisiaj słyszałem o Sądzie Najwyższym, prawda, i o tym, że ten czy jakoby Sąd Najwyższy podjął nie taką decyzję, jakby ci politycy oczekiwali, no panie redaktorze, no naprawdę to już jest coś, co jest wyjątkowo szkodliwe. Mm-hmm. Pytam teraz o tę historię alternatywną. Rafał Trzaskowski był w Pałacu Prezydenckim, czyli kontrkandydat prezydenta Andrzeja Dudy w drugiej turze wyborów prezydenckich. Cóż takiego stało na przeszkodzie, żeby dziś, chcąc rzeczywiście udowodnić swoje szczytne i szczere zamiary budowania nowego ruchu, który ma łączyć Polaków, a nie dzielić, który ma kumulować, a nie rozbijać, nie pojawił się ani w Sejmie, ani w innym miejscu, gdzie był prezydent Andrzej Duda? O, panie redaktorze, idąc tym tokiem myślenia, o którym pan tutaj wspomina, to pytanie, co by się stało, gdyby Rafał Trzaskowski został wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to już pan odpowiada na pytanie, którego jeszcze nie zadałem, a powiem szczerze, zmierzam do niego i dlatego buduję tę atmosferę. Buduję napięcie. 6 sierpnia byłby nieobecny w Warszawie, nie mógłby objąć urzędu prezydenta. Wie pan, no to jest coś, co wymaga pewnego rodzaju kultury politycznej. Pan prezydent po to zaprosił Rafała Trzaskowskiego od razu 12 lipca po ogłoszeniu wyniku wyborów prezydenckich do Pałacu Prezydenckiego, żeby pokazać, że gest uściśnięcia dłoni, gest rozmowy jest bardzo ważny w życiu publicznym. To zaproszenie było przecież cały czas dla pana Rafała Trzaskowskiego aktualne i pan Rafał Trzaskowski skorzystał z niego, stawił się w Pałacu Prezydenckim, odbyła się rozmowa z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Pan prezydent zaprosił na dzisiejsze uroczystości wszystkich kandydatów, którzy startowali w wyborach prezydenckich i rzeczywiście część kontrkandydatów w wyborach prezydenckich uczestniczyła w dzisiejszych uroczystościach. Jesteśmy im za to bardzo, bardzo wdzięczni. To bardzo ważne. To są bardzo ważne gesty w życiu politycznym, które pokazują, że potrafimy się różnić, ale w tych sprawach fundamentalnych rozmawiamy wszyscy tym samym językiem i dla nas wszystkich najważniejsza jest biało-czerwona flaga. I mi jest osobiście bardzo przykro, że pan Rafał Trzaskowski nie potrafił, nie chciał, nie wiem, trudno mi grybać, być obecny na dzisiejszych uroczystościach, no, uroczystościach, które przecież odbywają się w Warszawie, której włodarzem jest przecież Rafał Trzaskowski. Teraz to pytanie dotyczące, co by było gdyby, czyli ta historia alternatywna, chociaż być może dzisiaj, skoro Platforma Obywatelska, jak twierdzą politolodzy, buduje alternatywną rzeczywistość, być może miał alternatywne zaprzysiężenie niedoszłego prezydenta miejsce. Oczywiście to jest sarkazm. Wychodząc z telewizji, zastanawiałem się, co by było, gdyby to rzeczywiście Rafał Trzaskowski te wybory wygrał, gdyby dzisiaj miało miejsce zaprzysiężenie. To rozumiem, że decyzja Izby stwierdzającej w Sądzie Najwyższym ważność wyborów byłaby jak najbardziej wiążąca. Sąd Najwyższy byłby w porządku, konstytucja byłaby w porządku i demokracja. Ta sama izba, jeżeli mogę od razu się wtrącić, ta sama izba Sądu Najwyższego stwierdzała kontroli nadzwyczajnej i spraw publicznych. Parlamentarnych, no przypominam, że jeżeli ci parlamentarzyści nie uznają tej izby, nie uznają jej orzeczeń, no to pytanie, na jakiej podstawie wykonują mandat poselski czy senatorski. Panie doktorze, naprawdę bądźmy poważni. Mówimy o poważnych sprawach, o najważniejszych sprawach dla naszego kraju, o fundamentalnych sprawach dla Rzeczypospolitej i mam takie wrażenie, że niektórzy politycy podchodzą do tych spraw nie tak poważnie, jak podchodzić powinni. Podważanie legalności konstytucyjnych władz Rzeczypospolitej Polskiej jest po prostu nie na miejscu i politykom, poważnym politykom po prostu to nie przystoi. Dopytam, kiedy zmiany i czy w ogóle będą jakieś zmiany, jeśli chodzi o sprawy personalne w Pałacu Prezydenckim? Panie redaktorze, to już pytanie nie do mnie. Natomiast pan prezydent wyraził się w tym zakresie, że takie zmiany w kancelarii prezydenta nastąpią. Natomiast jeżeli nastąpią, to będziemy, panie redaktorze, o nich informowali. Minister Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu i do usłyszenia. Światopogląd. Dzień dobry państwu, Antoni Opaliński, zapraszam na Światopogląd. 75 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, Amerykanie zrzucili na japońskie miasto Hiroshima pierwszą z dwóch użytych wtedy bomb atomowych wraz z tą zrzuconą 3 dni później bombą na inne japońskie miasto Nagasaki. Te wydarzenia po pierwsze zakończyły II wojnę światową na dalekowschodnim teatrze działań, a po drugie rozpoczęły nową erę w dziejach ludzkości. A gościem Polskiego Radia 24 jest dzisiaj pan Paweł Berendt, analityk Instytutu Bojma, specjalista od Dalekiego Wschodu, od Japonii. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wiemy z doniesień agencyjnych, że Japonia pamięta, że mimo pandemii w Hiroshimie odbyły się obchody, apele o pokój. Ale pytanie też trochę takie historyczne znaczenie tamtego wydarzenia, bo to jest tak, że to zmieniło i nie tylko świat. Rozpoczęła się era atomowa, w której cieniu też świat żył w epoce zimnej wojny, ale też zmieniło i Japonię i w ogóle chyba Daleki Wschód. O tak, to sprawa jest bardzo skomplikowana, bo może tak jak zacznę odstraszająco na samym początku, ale sami Amerykanie już w lipcu 1945 roku mieli bardzo duże wątpliwości, czy w ogóle użyć broni atomowej przeciwko Japonii. Według zapisów to spośród 5-gwiazdkowych generałów i admirałów tylko jeden optował za zrzuceniem bomb na japońskie miasta, a pozostali byli przeciwko. Na wszystkim miała zaważyć dopiero decyzja prezydenta Trumana. Tak więc tutaj ostatecznie właśnie zrzucono obie bomby. Też trwają dyskusje do dzisiaj w Stanach, czy warto było, czy konieczne było zrzucenie jednej bomby, czy dwóch, w jakim stopniu to przyspieszyło kapitulację Japonii, czy w ogóle w jakimś stopniu przyspieszyło, skoro już od kilka tygodni wcześniej Japończycy dawali sygnały, że są skłonni rozmawiać o zawarciu pokoju. Kwestia, bo Hiroshima i Nagasaki położyły się cieniem na Japonii aż do dzisiaj tak naprawdę. Przede wszystkim ta silna opozycja japońskiego społeczeństwa wobec broni atomowej jako takiej, co prowadziło do bardzo dużych problemów w trakcie zimnej wojny, kiedy okazało się, że Amerykanie wywożą na teren Japonii taktyczne ładunki jądrowe. Potem kilka lat temu w ogóle wyszło, że była tajna umowa rządu japońskiego z Waszyngtonem pozwalająca Amerykanom na składowanie ładunków jądrowych na terenie amerykańskich baz w Japonii. Tak więc jest to temat do dzisiaj budzący bardzo duże emocje, a dodatkowo jeszcze bardziej wzmocniony po katastrofie w Fukushimie. Tak więc też bardzo Japończycy odgrywają bardzo dużą rolę w ruchu antyjądrowym, tak to nazwijmy, gdzie przede wszystkim, o którym wiodą mieszkańcy Hiroshimy i Nagasaki, którzy na własnej skórze odczuli, czym jest użycie broni jądrowej. No właśnie, prezydent Harry Truman mówił później, że jak okrutne nie byłoby to uderzenie na te dwa miasta, ofiary wśród ludności cywilnej, to on podjął tą decyzję, żeby zapobiec większej ilości ofiar. To są oczywiście tutaj już rozważania historyczne, czy rzeczywiście nie jest tak, że Amerykanie mogli bez tego uderzenia doprowadzić do kapitulacji Japonii, ale ja chciałem zapytać się o Japonię dzisiejszą, bo to jest tak, że Japonia żyła w pewnym sensie w cieniu tego wymuszonego sojuszu z Ameryką, bardzo silne wpływy amerykańskie, też wymuszona demilitaryzacja, odejście od tej ideologii imperialnej, która była naczelną ideą Japonii przez poprzednie kilkadziesiąt lat i która ją doprowadziła do udziału w II wojnie światowej. Ale pytanie, czy gdzieś tam w tej japońskiej duszy tkwi dążenie do historycznego rewanżu, czy raczej ten pacyfizm i właśnie to nastawienie antyatomowe jest tutaj dominujące? Sami Japończycy, przede wszystkim kręgi rządzące, mówią, że narzucony przez Amerykanów sojusz w ciągu ostatnich 50 lat przekształcił się w przyjaźń. I to jest w dużej części prawda, ponieważ dla Amerykanów Japonia jest tym kluczowym sojusznikiem na Dalekim Wschodzie. Bazy na Okinawie i na Wyspach Macierzystych to jest właśnie ten kręgosłup amerykańskich wpływów wojskowych, możliwości projekcji siły w Azji Wschodniej. Dla samych Japończyków koniec końców sytuacja też okazała się bardzo wygodna, ponieważ no właśnie, w latach 50., 60. Amerykanie zapewniali ten parasol obronny, w związku z czym sami Japończycy mogli skoncentrować się na odbudowie kraju z wojennych zniszczeń, a trzeba tutaj przypomnieć, że amerykańskie lotnictwo strategiczne bardzo intensywnie atakowało Japonię i latem 45. generał LeMay, dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego, twierdził już, że po prostu nie ma w Japonii czego bombardować, bo już wszystko zostało zniszczone. Więc Japończycy mogli się odbudowywać. Sprawy wojskowe zostały jakoś zepchnięte na margines, zwłaszcza, że z biegiem lat winą za tragedię obarczono przede wszystkim siły zbrojne cesarskie, armię i marynarkę wojenną, w sumie w większym stopniu armię, bo jednak generałowie byli aktywniejsi w gabinetach rządowych w Tokio, co doprowadziło do wieloletniej niechęci społeczeństwa do wojska jako takiego. I to przekonanie o pacyfizmie, to przekonania pacyfistyczne, które zresztą zostały w jakimś stopniu narzucone przez Amerykanów po wojnie, bardzo się zakorzeniły w japońskim społeczeństwie i mimo bardzo dynamicznie i dramatycznie zmieniającej się sytuacji bezpieczeństwa w regionie, Japończycy nie są skłonni do zmiany podejścia. Chociaż tutaj warto wspomnieć, że dwukrotnie w powojennej historii w Tokio dyskutowano możliwość pozyskania broni jądrowej. To pierwszy raz było w połowie lat 60., po tym jak Chiny przeprowadziły swój pierwszy test jądrowy i 30 lat później, kiedy w połowie lat 90. swój program broni jądrowej zaczęła rozwijać Korea Północna. A wnioski analiz przeprowadzonych dwa razy były takie same. Z wojskowego punktu widzenia uznano wejście w posiadanie broni jądrowej za jak najbardziej zasadne, ale zatem natychmiast podążał komentarz, ze względów społecznych i politycznych jest to po prostu nieakceptowalne, ponieważ z jednej strony nie zaakceptuje tego społeczeństwo japońskie, z drugiej wywoła to fatalną reakcję innych państw Azji Wschodniej. Zresztą, no, otwarcie mówiąc, gdyby Japonia weszła w posiadanie broni jądrowej, co jest bardzo hipotetyczne na chwilę obecną, to natychmiast na taki krok zdecydowałaby się na przykład Korea Południowa, gdzie zresztą cały czas mówi się od lat o tej ewentualności pozyskania broni atomowej i na dobrą sprawę z dwóch powodów Seul jeszcze tego nie zrobi. To są po pierwsze koszty, a po drugie Amerykanie ich cały czas od tego odwodzą. Ten amerykański parasol atomowy jest też jednym z tych czynników, który powstrzymuje nuklearyzację Korei Południowej, Japonii, czy też kilku państw Azji Południowo-Wschodniej. No tak, ale czy ta dzisiejsza epoka, kiedy widzimy bardzo dynamicznie rozwijającą się ekspansję Chin, na razie ekonomiczną, ale towarzyszy jej też przecież rozwój militarny, inwestowanie ogromnych pieniędzy w rozwój wojska, czy to nie budzi jakiegoś takiego myślenia właśnie w takich krajach jak Japonia, ale też Korea Południowa, że ta broń może być im potrzebna i czy ten pewien chaos w amerykańskiej polityce, z jednej strony mamy bardzo silne antychińskie emocje ze strony administracji Trumpa, ale z drugiej strony widać, a przecież na Dalekim Wschodzie obserwują amerykańskiego hegemona, że Ameryka sama trochę ze sobą wewnętrznie się kłóci i tam są różne zdania na temat tego, jak właściwie ma swoją politykę kształtować. Właśnie też i Tokio, i Seul są niezbyt zadowolone z tego, co się dzieje w Waszyngtonie. Co do Chin, w Korei Południowej ta broń jądrowa jest rozważana przede wszystkim w kontekście Korei Północnej. Tutaj Chiny nie są traktowane jako żywotne, powiedzmy, zagrożenie dla żywotnych interesów czy egzystencji państwa Republiki Korei. W Japonii o pozyskaniu broni jądrowej mówi się od lat, ale to dyskusja toczy się przede wszystkim w gronie skrajnej prawicy. Tutaj takim głównym adwokatem tego był były gubernator Tokio Shintaro Ishihara, który zresztą zafundował Japonii rozpalenie sporu z Chinami o wyspy Sentaku albo Diaoyu, jak mówią o nich Chińczycy, ale to jest, powiedzmy, krok bardzo hipotetyczny. Na razie w Japonii mówi się o budowie zdolności ofensywnych sił samoobrony. Też jest ten problem, ponieważ w myśl obowiązującej interpretacji konstytucji Japonia od ponad 60 lat ma tylko i wyłącznie siły samoobrony przeznaczone tylko i wyłącznie do obrony kraju. Fakt, że z biegiem lat zadania zaczęły być rozszerzane i w tej chwili za premiera Abe, ale też w latach 90. wprowadzono tą taką interpretację, że terenów interesów Japonii, czy w ogóle bezpieczeństwa Japonii można też bronić na Półwyspie Koreańskim czy na Tajwanie. To proszę pana, musimy niestety kończyć. 75 lat temu, 6 sierpnia 1945 roku, atak atomowy USA na Hiroshimę, początek nowej ery. No i ogromna ilość ofiar, historia, która wciąż ma znaczenie. Bardzo dziękuję. Paweł Berenda, analityk Instytutu Bojma, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Tu Polskie Radio 24, zbliża się 17. Czas na informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda objął zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi. Był to ostatni etap inauguracji jego drugiej kadencji. Ponad 700 zakażeń koronawirusem i lokalny powrót do ograniczeń sanitarnych. Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę 19 powiatów, w których mają obowiązywać obostrzenia. W tych informacjach powiemy również o najnowszych prognozach gospodarczych dla Wielkiej Brytanii. Damian Szpyra, zapraszam. Andrzej Duda ponownie zwierzchnikiem sił zbrojnych. Na placu Piłsudskiego w Warszawie zakończyła się uroczystość przekazania dowództwa nad wojskiem. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak dziękował prezydentowi za starania, które poprawiają bezpieczeństwo Polski. Podczas swojej pierwszej kadencji pan prezydent wielokrotnie dawał dowody, jak ważne są dla niego bezpieczeństwo Polski i jej obywateli oraz dobro Wojska Polskiego. Jednym z licznych przykładów jest wydarzenie, które miało miejsce 2 dni temu. Panie prezydencie, bardzo dziękuję za te wszystkie starania, które zaowocowały utworzeniem 5. Korpusu US Army w Polsce. Bardzo za to dziękuję. Prezydent zaapelował do polityków o wspólne działanie w polskich sprawach, w tym także w kwestii rozwoju polskich sił zbrojnych. Wśród tych polskich spraw z całą pewnością jest sprawa Wojska Polskiego, jego rozwoju. Jest sprawa tego, jak dalej będzie wyglądała modernizacja polskiej armii. Chciałbym, żeby nad tymi kwestiami było zawsze spokojne porozumienie polityczne. Chciałbym, aby nad tymi kwestiami zawsze była spokojna polityczna debata, bo polski żołnierz na to zasługuje, bo na to zasługuje Rzeczpospolita. Dziś Andrzej Duda został ponownie zaprzysiężony na urząd prezydenta. Przyjął meldunki od dowódcy garnizonu Warszawa oraz szefa Służby Ochrony Państwa, a także uczestniczył we mszy świętej w intencji ojczyzny. 726 nowych przypadków, 18 kolejnych zgonów i 321 ozdrowieńców. To najnowsze dane dotyczące epidemii koronawirusa w Polsce. Dzisiejszy wynik to rekord odnotowywanych zakażeń. Większość przypadków zarejestrowano w 4 województwach, poinformował rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 4 województwa, które mają w okolicach 100 lub przekraczają 100 przypadków na dobę, czyli Śląsk, Małopolska, Wielkopolska i Mazowsze. Na Śląsku jutro z pewnością będzie więcej przypadków. W najbliższych dniach będzie dużo potwierdzonych przypadków ze Śląska, Wielkopolski i Małopolski, powiedział rzecznik. Wielkopolska, tu powinniśmy skończyć już raportowanie firmy drobiarskiej, gdzie było dość dużo przypadków. W Małopolsce tam od jutra będą dość duże przesiewy. W sumie w Polsce koronawirusem zakaziło się 49 515 osób. Zmarły 1774 osoby, a wyzdrowiały 35 642. Barbara Góra, Polskie Radio. W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń w kraju w 19 powiatach wrócą ograniczenia sanitarne. Od soboty oprócz obowiązku noszenia maseczek w każdym miejscu ograniczenia będą dotyczyć wydarzeń sportowych i kulturalnych, wesel, transportu publicznego i funkcjonowania gastronomii. Wśród obszarów znajdujących się w tzw. czerwonej strefie w województwie śląskim wskazano m.in. Rybnik. Jest to dość mocno zaskakujące, tym bardziej, że nie znamy szczegółów, przyznaje Agnieszka Skupień z rybnickiego magistratu. Zastanawiamy się w Rybniku, po co te obostrzenia i czemu one mają służyć. Mamy rzucone w przestrzeń publiczną informacje, jakąś garść niedopowiedzeń. Na stronie Ministerstwa Zdrowia nie ma aktualnych informacji i dziś mamy się zastanawiać, jak to interpretować i co nas tak naprawdę czeka. Oprócz powiatu rybnickiego i Rybnika w województwie śląskim w czerwonej strefie znalazły się także powiaty pszczyński, włodzisławski oraz Fruda Śląska. W strefie żółtej, a więc z mniejszymi restrykcjami, wskazany został powiat cieszyński, a także Żory oraz Jastrzębie-Zdrój. Recesja spowodowana pandemią nie będzie tak głęboka, jak zapowiadano wcześniej, mówią eksperci brytyjskiego Banku Centralnego. Opublikowana dziś prognoza każe przygotować się Brytyjczykom na cios, ale podkreślają, że nie będzie on tak dotkliwy, jak zakładano wiosną. Dziś Brytyjczycy wydają na ubrania i meble tyle samo, co przed pandemią, a na jedzenie nawet więcej i to powody do optymizmu. Pod koniec przyszłego roku gospodarka powinna podnieść się po covidowym ciosie i wrócić do poziomu z lutego tego roku. Ale bank ostrzega, na rynku pracy nie będzie różowo. Prognozowane bezrobocie 7,5%. Już teraz zwalniają restauracje i sklepy, co w nieproporcjonalny sposób uderza w imigrantów, na przykład z Polski. Nie uratujemy każdego stanowiska i każdej firmy, ale możemy próbować otwierać gospodarkę tak szybko i tak odpowiedzialnie, jak to możliwe. Mówi BBC Robert Jenrick, minister do spraw lokalnych społeczności. Dodajmy jednak, że prognoza tworzona była w czasach dużej niepewności. Zakłada na przykład, że uda się porozumieć z Unią w sprawie umowy brexitowej, a na razie negocjacje są w impasie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Polskie Radio upamiętniło jeden z przełomowych momentów w historii Polski i Europy dwupłytowym albumem 1920 – Bitwa, która ocaliła Europę. To niezwykle cenne świadectwo tamtego okresu, podkreśla prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Są tam zamieszczone i zdjęcia, i ikonografia. Są zdjęcia najważniejszych postaci tego okresu. Oczywiście marszałek Piłsudski, ale też wielu, wielu innych, często zapomnianych. I na płytach są także wypowiedzi świadków, także rozkazy, nagrane oczywiście głosem lektora, rozkazy marszałka Piłsudskiego, a także fragmenty ówczesnej prasy, które oddają klimat tego, co się działo. Wydawnictwo będzie dostępne od jutra na sklep.polskieradio.pl. Czas na prognozę pogody. Przed upałem w centralnym pasie Polski ostrzegają synoptycy. Alert obejmuje obszar od województwa lubuskiego przez dolnośląskie i opolskie po mazowieckie i lubelskie. Poza tym ciepło i prawie bezchmurnie. Temperatura obecnie do 23 stopni w Suwałkach, 25 we Wrocławiu, do 28 w Szczecinie. Wiatr słaby, ciśnienie w Warszawie wynosi 1012 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 17. Suma wydarzeń. Czwartek, 6 dzień sierpnia, Krzysztof Grzybowski. Dzień dobry, zapraszam na popołudniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń. Symboliczne objęcie zwierzchnictwa nad polskimi siłami zbrojnymi zakończyło oficjalne uroczystości związane z ponownym objęciem urzędu prezydenta przez Andrzeja Dudę. Na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent dziękował żołnierzom za ich służbę i nawiązał do wielkich tradycji polskiego oręża. Polski żołnierz swoją służbą dla ojczyzny nawiązuje do najlepszych tradycji polskiej wojskowości i tych polskich bohaterów, którzy walczyli w wielkich bitwach pod Rokitną, na Westerplatte. Tych, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, pod Monte Cassino. W swoim wystąpieniu zwrócił się także do polityków, proponując współpracę w rozwiązywaniu najważniejszych problemów państwa. Apeluję z tego miejsca do polityków, aby tak jak kiedyś 100 lat temu Rząd Obrony Narodowej Wincentego Witosa składał się z polityków wszystkich ówczesnych stronnictw parlamentarnych, po to, żeby ratować Rzeczpospolitą przed, wydawało się, nieuchronną klęską w wojnie z bolszewikami. Wojnie ostatecznie zwycięskiej po Wielkiej Bitwie Warszawskiej. Tak jak oni razem umieli wtedy pracować nad sprawami Rzeczypospolitej, nad jej obroną, a potem nad jej odbudową, tak apeluję, abyśmy razem byli w polskich sprawach, mówiłem o tym dzisiaj w Sejmie, ale wśród tych polskich spraw z całą pewnością jest sprawa Wojska Polskiego, jego rozwoju. Jest sprawa tego, jak dalej będzie wyglądała modernizacja polskiej armii. Jest sprawa...